فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كدوحة أو هذا نو كلاد دغيستان مركل لغي مادو هبين نمدى سبتيد أيسو غليسو عاوة قضو بدا آتكم مقلي دونتان وحاكمدا إنك بدن أفر إلا باتن ساعدود أو دغاليها نو كترسن حركة الشباب المجاهدين أي كتنح دغال ميان هوتيل كيالا مغالبا مقدشو ciidamada dawladda oo ku jabay in ka badan 15 weerar oo ay ku doonayeen inay ku soo ciishtaan hoteelka. Wararkii ugu dambeeyay dagaalka, falaqeyn ku saabsan qiimeynta hawlgalkan baaxadda leh ee waa cusub ku noqday dawladda iyo xarakada shababul mujahideen oo ka hadashay hawlgalka hoteel Hayat. Xasan Sheekhna ku tilmaamtay doqon aanu u diyaarsanayn dagaalku uu ku iclaamiyay mujahideenta ayaad ku dhageysa doontaan barnaamijka xubinta dhuux. Waa ka qayb barnaamijka oo aan caawi xoogiisa ku eegi doono dagaalka ka socda Muqdisho oo maanta iyo caawa noqday hadalhaynta ugu badan warbaahinta iyo Soomaalida. Barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مو أحد أحسد دحي لباتنك بشم محرم سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وافق سنة لباتنك بشا سديداد سند لبادكون يلمي لباتنك ميلاديقة. waxaan toos ugu dagali doonaa barnaamijka dhuuxa oo aan caawa intiisa badan kaga hadli doono dagaalada ka socda Muqdisho ee u dhexeeya ciidamada xarakada Shababul Mujahideen iyo askarta dawladda federaalka oo gacan saar ka helaya shisheeyaha ku sugan gudaha dalka. Ciidamada ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen ayaa xalay dagaal culus ku qaaday hotel Hayat oo ka mid ah hoteelada ugu caansan Muqdisho ee gabaadka ay ka dhigtaan madaxda saraakiisha dawladda federaalka. Dagaalka ayaa qaatay in ka badan 24 saacadood iyadoo la isku adeegsanayo hubka culus iyo kuwa fudud. Qaybaha kala duwan ciidamada dawladda federaalka, haday ahaan lahaayeen military, police iyo nabad sugid, ayaa isku dayay in ay dib u soo ceshtaan hoteelka, laakiin waxa ay la kulmeen iska caabin adag oo kaga timid dagaalyahanada Shababul Mujahideen ee ka dhex dagaalamaya hotel Hayat ee magaalada Muqdisho, kaasoo u dhow agaarka isgoyska kilometer 4 ee gobolka Banaadir. waxaana dagaalada xalay bilowda ka qayb qaatay diyaaradaha droonka oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan cid leh, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in diyaaradahaasi ay ahaayeen kuwa Turkida. Haddaba dagaalada caawa ka socda magaalada Muqdisho oo habeenkii labaad galay ayaa dhinacyo kala duwan ka eegi doonaa insha Allah. Ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa afhayeenka ciidamada xarakada Shababul Mujahideen Sheekh Cabdiraxiis oo Muscab oo shir jiraa'id qabtay kana hadlay dagaalka ka socda magaalada Muqdisho. Sheekhu waxa uu sheegay in ka badan 40 xubnood in dowladda federaalka looga dilay dagaalkaasi, 70 kalena lagu dhaawacay. Sheekh Cabdiraxiis oo Muscab ayaa shirkiisa jiraa'id fariin ugu diray dowladda federaalka isagoo Xasan Sheekh u tilmaamay doqon aanu u diyaarsanayn dagaalka uu ku iclaamiyey xarakada Shababul Mujahideen. Docda kale Abu Muscab waxa uu shirkiisa jiraa'id kula hadlay dardaaran ugu soo jeediyey dagaalyahanada xarakada Shababul Mujahideen. ku soo dhawaada shirka jiraa'id ee caawa u qabtay afhayeenka ciidamada Shababul Mujahideen Sheekh Cabdiraxiis oo Muscab. bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah sallallahu calayhi wasalam. maanta waa maalin sabtiya, bishuna waa 22-ka bisha Muxaram 1444 hijri. waxaa ka warbixinaynaa camiliyad mujaahidiintu ay ku qaadeen dhisme ku yaalla magaalada Muqdisho. alaanna soconahaya 24 saacadood oo habeen iyo maalina ayay camaliyadaasi socotaa. camaliyadu waxay ahayd istishaadiyo iyo waxay isugu jiray iyo qibaasiyo. marka hore gaari ayaa lagu dhuftay, kadibna waxaa xigay rag mujaahidiin qubaysan inay dhismahaas la wareegaan, dhismahaas oo ah goob u dhow isgoyska la yiraahdo lambar 4. dhismahaas waa qalcad weyn oo lagu magacaabo hotel Hayat. wuxuu ahaa xarun ay murtadiintu u adeegsadaan inay kaga gabadaan mujaahidiinta ugaarsi booda sidoo kale wuxuu aha meel lagu qorsheeyo xagar daamooyinka looga soo jeedo shariicada islaamka iyo mujaahidiinta waxa kale halka lagu falanqay jiray laguna furin jiray ajantayaasha cadawga oo dhanka ka ah mujaahidiinta iyo shariicada islaamka hawlgalkan wuxuu aha mujaahidiintu mid ay qorsheeyeen yidina waqti munaasaba wuxuuna bilowday xalay maqribka kadib hadda oon hadlayno 24 saac kadibna waa u socdaa mujaahidiintuna ilaa intaas ayaga ayaa goobtaas gacanta ku haya dhismahaas cadowgu wuxuu isku dayey inuu mujaahidiinta ka faramaroojiyo goobta oo uu qabsado wuxuuna soo qaaday 15 weerar wax ka badan ilaahay fadligiisa mujaahidiinta ayaa u sabray jibiyeyna in badan cadowgu halka ciidamo fara badan ayuu kusoo ururiyey mar kastana ciidan cusub ayuu soo gelinayay goobta mid kastana waa u jabahayey dhibashada dhaawacna waa ula tagayay cadowgu awooddii iyo tiradii uu meesha ku yimid ma uusan awoodin inuu jabiyo mujaahidiinta goobta qabsaday oo la wareegay ilaahay baa ku mahadsan khasaarada inta oo dhacan hayno 24 saac kadib dhibashadu waxay ka badan tahay 4 dhaawacuna waa ilaa 7 ilaahay baan u mahadcelinaa subxaana watacaala waxaana leenahay alxamdulilaahi aladii acaza jundah wanasara cabdah wahasaba alaxsaaba waxdah eer howlgalkan weli waa socdaa wuxuu kusoo kordhana insha allahu tacaala dib ayaan ula wadaagi doonaa warbaahinta camaliyadan ama howlgalkan wuxuu yimid iyada oo murtadiintu gaar ahaan madaxa ridada xasan gurguurte uu qayla dhaansaday xulufadiisa saliibiyiinta isaga oo sheegaya inuu mujaahidiinta burburin doono oo soo afjari doono arrintaasu maanta waxay isu bedeshay in ayaga xubnahoodii ka midka ah iyo shaqaalihii dowladdaas in halkaas lagu xasuuqo laguna baabaasho tacsid iyo geerin ayaga ay u taallo sidaasoo kale waxaa noogu hanjabay oo sheegay inuuna soo afjari doonana baabiin doono haddaan ay mujaahidiinta kii ka horreeyo farmaajo ahaa ninkaasoo aanin bilaash xayta waxaana la ogyahay maalinta uu ka baxayay madaxtooyada inay mujaahidiintu madaafic ku garaacayeen waxaan ognahay gurguurta inuu yahay axmaq soqora kaasoo dagaal annaga nagu cilaamiyey uusan u diyaarsanayn waxaan leenahay cadowga waxaan ognahay wax kasta oo hagardaama ah ood u maleegaysaan shariicada islaamka iyo mujaahidiinta waxaan ognahay goob kasta ood ku maleegaysaan gacanta dheer oo mujaahidiintuna waa in soo gaari doontaa ama hadhowaataal ha dheeraato annaga waxaan wadanaa diin ilaahay subxaanahu watacaala uu yaboohay guul iyo nasri taasaana ku dagaalamaynaa ilaahayna wuxuu leeyahy wainna jundana lahum lghaalibuun alla wuxuu leeyahy oo kale inna lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu lashhaad alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun idinku waxaad u dagaalamaysaan jidka dimuqraadiyadda haddaad tihin murtadiinta iyo diin la-aanta iyo dasaatiirta kufriga ah inaad ummadda ku socodsiisaan oo ku xukuntaan waana la idin jamin doonaa insha allahu tacaala mujaahidiinta waxaan leenahay guud ahaan ilaahay subxaanahu watacaala hayd isugo gaar ahaan waxaan leenahay mujaahidiinta camaliyaddan ku jira ilaahay gomadihiina hasugo waaba sugaye waadna aragteen macyada ilaahay iyo guushiisa uu cadowgeeda ka guulsiiyey iyadoo aysan ahayn awooddiinna ay ilaahay awooddiisa keliya tahay ha u naxariisanina cadowga baabi'iya oo jafa waxaana leenahay waxaad ku bishaaraysataan ragga idinka dambeeyo istishaadiyiinta ah jidkay kusoo jiraan jidka ayay kusoo jiraan oo waa idin soo daba socdaan insha allahu tacala ku bishaaraysta shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay cadowgu waa jabay dhulkuna annagaa iska leh ha aqbalina waxaan diinta islaamka ahayn cadowgu warkiisa ha maqlina oo ha dhegaysanina ha adeecina bal waxaad istaagtaan safka mujaahidiinta ilaa aan ka jabinno cadowga baqaayaadkiisa haray si aan xorriyo taama oan ugu naaloonno amni iyo barwaaqo liibaan adduun iyo aakharana ugu gaarno inaan kitaabkeenna ilaahay isku xukuna ku kala baxno meel kasto ay muslimiintu joogaanna waxaan leenahay insha allahu tacaala nin kastow 3 kaalimood mid gal imaa inaad carabka ka jihaado xaqa ka cadayso imaa inaad afaca ku bixiso jihaadka imaa inaad adinka ka jihaado sida haddeer abdaashaas iyo geesiyaashaas cadowga tumahayo oo kale inaad soo ducaysaan wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada xarakatu shababul mujaahidiin oo ka hadlaya dagaalka habeenkii 2aad ka socda magaalada muqdisho kaas oo qaatay in ka badan 4 iyo 20 saacadood welina loo taagla yahay ragga ka dagaalamaya gudaha hoteelka حياد إما قلبه مقدشو هذا إذا عدل الفرقان أو ما تسيوين كجهد ليس دجالك أي وحى أي وريسة تينم كسر المجلد مقدشو كور بحيي هذا الهين تدجال كاسي سكارة جوب جوجان كسر المجلد مقدشو أي كهاد لي أمان كهوتيل كين وحى جيسة أو سيوين لو إلى لين يي وريهنا محمد علي أي وريسة حاويان ساكي إلا حال دجالك سحاويان أنت صعدة ساعة وفشل من هذا الهين تي سحاويان متزايد بين قدم متزايد وايو أنت حلو جر وحاويان هوتيل أنت حلو جر أنت دجال وكسر أنت صوقف أنت صو يعني عيد كل دون لك يعني حاويان هذا الهين تي الزايد بالله هذا الهياء وايو أنت إنك بدن أصو صعدة وحاوي مسوي وين هوتيل هران الجلية أما هران دجال وجل هي من دجال رسكار ما الوجل هي أنت إن قاطع ويسكيرات هويرات ومع ذلك هذا الهين تي مركز زايد وايو زايد وحسهلا ما هن هذا الهين تي حاويان زائد بين قصيدتك وتوردرها ده أمر رفاتك ده حاوي دولد إلائية صاحبة ده قال ده حاوي المركز إكسوك حيثنا مأسوك كان حاوي زائد بيسوين نقني سوان الله سيابين يا حاوي شعبك حاوي توردرها ده قفل بواركي مركز الهين تده زائد بيعني مربا مركز ركسي دري وان قرتي أديقو مهاتسان كوران ماشا سيداتك أهلو إلالية أمان كيدا إيعيدا مدي إلالين جري ني والله بالله حاويان انت ورت انت عركي امان هرمري امان وقتي حاويان وانت كسس كوكوانت هاي ماله بدن انو اادين حاويان زائد بامان كذا وقتك مرو مركه كلاته حاويان عيد يرمي تشوين مرو مركه كلا زائد بالو ادالنا هوتيل كاس هوتيل ماهن اي عياره معيد يرمي تشوغي ام الالي سو يرا ماهن هوتيل لحو هاي الالي سو زائد ها واحمر كماهن يعني قف يلا وقف يحساس الالين ماهن حاويان تبديلات كقرن كارت حاويان رجل كينا هي وح سهلا ما هين مربع مركز كرعيدا لوزو زيادة ولا كلا بدلو لوزو زيادة مربع مركز لوزو زيادة مو يعني ما هين وح إسكعادة مو هتل إسكعادة نموس إن هين هتل حياة وهتل هي قانو عنه مع ذلك إلها قاركو ده مركز قارس بشيء جين حتى حاويان وامتصا كي كي مدح حرق أو أيه يعني ردده أو هذا كرسي ككعي إلا قارو حشيء نساك حتى وإيمان ربي أم وساك وأساك وسود دقي ربي أي شيء يعني حيا قارع مغلي ساك يعني ومع ذلك وقف مركز كاس من هوتيل مركز كاس وأسو السعودي وكسود دقي ربي إلى ليس انت لما أنك رابي كلتها مركز هذه محط قياسي كرتها حاويا يعني أمان كيس سوء أتكاء يسد لا يلا أم الغوق علي حاويا يعني وكافي كلي وير كان وكي يجوه الرجاء هوتيل الغوق هذا تن يدي بدور شدة حسن شيخ محوك قد وانا وير رضي هري حوح بضم بضم بضم بوغو بدلي وان لسعود عمو نكسونا ان وير كي اوهري او هتل وغاد اوي هاي يعني انت راتي هاد دولد دان دولد سوشيك ان كان هاد بجوة مد حسن شيخ ومع ذلك وحاوي يان وح بضم بضم بوغو بدلي هاي وحاوي يان هتل هاد نوع اهلو أبا. يعني او ديار سنة رقيسي ديار قرو كتشورين هاي بو أفري لغتك الساعة تبديل تبديلات كودان حتى وحاوي يان دغر إسن اسموغين oo saacad wa saacad ay ka rag ama la soo keenay ama la sii qaadahay haweeyaan amankiisa saal loo adkeeyay meesha aadiga ogtahay ku yaala oo sida inta oo yaan xindaab geesaha ay ka jiraan oo meel kasta ciidan uu ka jira oo amnigiisa saacad ay loo sugay galitaankeeda koobaad tartan uu bedelay iyadoo saas isiga badan oran baa lagu galay hadana hotel inta weer hotel lagu qaada intaan ragaas yarka ay ku jiraan inta oo ciidan loo keeno ama inta oo duqeyn diyaarada la dhaco waxa kale oo uga bedelantaha oo jira waxa weeyaan kuwii hore ama hoteelada weerarii hore lagu yacni la weerarayay inta badan duqeyman aan loo adeegsanin baa laga yaabaa waxaan laakiin uga bedelnay xalay watiis ah duqeynaha ay ku yaraan diyaarada Mareykanka waxa weeyaan madaafiicada ha sheegin ciidanka soo la keeno kubakan kale ka sii adag la keenay bangrafta keen waxa weeyaan alfa group ka keen kuwa markii wax taray waayeen nabad ilaalin masuugada keen nooc walba keen ay raahdaan wax badan buu uga bedelan yahay ilaah azza wa jalla waxaan ka rajaynaynaa intaana in ka sii badan hadana inuu ilaah subhanahu wa ta'ala uu u sii ziyadiyo walaalana ilaah azza wa jalla insha allah garab oo hayeela karax ka dhigan leenahay marka insha allah haduu rabbi qadara wax badan bay uga bedelin waxaan la soo koobi karin bay uga bedelin wararadii hore weerarkan laana maxayeelay hotelkaas qaafkaas amnigiisu waa ciidanka qaafka nooc walba la keenay qaab hadda meeshaan ku joogaan nooc kasta ay keenan waana amni al-aziz al-jabbar haqiisa ka timaaday nacmada sanay macaad uu in ilaahay haqiisa insha Allah ka maynina wax badan buu ugu badan waxaan soo koobi karin buu ugu badalay waadana ki u horeeyay hotelkan yaani hore weerar hotel lagu qaaday si dawladda u dhalatay uu yahay duqeymaha nooc kasta waa adeegsadeen wax waliba ay keenan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala baan leenahay haweeyaan ku guulee walaala eegana ilaahay jabkooda ugu ziyadiyo kaas waxa uu ahaa in ku sugan magaalada Muqdisho oo ka waramayay dagaalada ka socda magaalada Muqdisho hadaba idaacad islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa qabatay falanqeyn ku saabsan waxa lagu qiimeyn karo dagaalkaasi iyo fashilka uu ku yahay dawladda Xasan Sheekh. Haddaba falqayntan waxaa nagala qayb galay Cabdixakiin Cali oo ah bara jaamacadeed iyo Yaquub Xasan Rooble oo ah aqoonyahan jooga dalka dibadiisa. Ugu horeyna waxaa falqaynta ku horeeyay Cabdixakiin Cali oo aan weydiinay waxa uu ka dhigan yahay dagaalka ka socda magaalada Muqdisho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan, wariyaasheeda iyo shaqaalaha iyo dhammaan ummadda muslimiinta halkan iga dhegeysanaysa Soomaaliyeed. Waan salaamayaa. Haddaan fikirkayga ka dhiibto dagaalka Hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho, runtii waxa weeyaan waa ku farxsanahay, waxaan leeyahay hambal iyo insha Allah. Waxaan u ducaynayaa walaalaha muslimiinta in Ilaahay uu maaratay intii shahiiday uu shahaadada ka aqbalo, una sugo xaqa ku sugo insha Allah biidnillaahi kariim. Intaa kadib haddaan fikirkayga ka dhiibto, waxaan u arkaa dagaalkaasi inuu yahay dagaal runtii waxa weeyaan ay ku hoobteen dhabarjab weyna ku ah dowladdan. Waxaan imika dowla ku sheegana ay soo dhoobdhoobtay waxa weeyaan qaramada madoobay iyo gaaladu ay meesha keensadeen waxa weeyaan dhabarjab ay ku tahay runtii. Durbaxa aada u kulula waa lagu dhuftay. Ilaahayna waxaanu u rajaynaynaa insha Allah inuu u laban laabo dhibaatada iyo dhibka ay markaa ummadda ku hayaan, iyagana Ilaahay subxaana watacaala inuu Ilaahay subxaana watacaala dhibka u laban laabo dadka muslimiintaana Ilaahay qulubtooda u shaafiyo. Waxaan leeyahay waa weerar guuleystay weeye runtii. Hambalyo ayaanu dirayaa walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan. Runtii waa wax naga farxiyay dhammaanteed. Waan ku farxnay markaan maqlay arrintaasi iyo camaliyadda halka ka dhacday. Runtii waxa weeyaan sideedaba awooddu ma ahayn, hubka ma aha iyo badnaanta ma aha. Waad aragtaan oo iyago wax kasta ay isticmaaleen, drones bay isticmaaleen, wax walba way isticmaaleen. Macdaalka iyadu wax walba ay isticmaalayaan, haddana meel bay ku gaari waayeen. Runtii fashil bay ku tahay aada weyn, waana fashilmeen. Waxa weeyaan umana baba dhigi karaan runtii waxa weeyaan awood islaamiya iyo dad marka waxa weeyaan u dagaalamaya liiclaahi kalimatullaahi al-culiya, kalmadda Ilaahay soo sarreyso. Runtii waxa weeyaan xaq iyo baadil dee wax siman maaha, ismina dhowa. Awooduna maaha waxa weeyaan hubka maaha iyo badnaanta maaha. Waayo dee ciidan aada u tira yar baa weeraray meesha sida ka muuqata, waxa weeyaan dee la dareemi karo. Iyaguna waxay awood hayoon dhan bay isku geeyeen waxa weeyaan ciidankooda kala duwan, noocyada kala duwan. Markay iyagu waxba sii waayeen drones waxay u yeedhan Maraykanka. Runtii waa fashil weeye ku dhacay. Dhammaana gaalada way jabtay oo markaa sanadkan waxa weeye sanadahan waxa weeye waa sanadihii ay jabeen weeyaan. Runtii inay jabeen baana taasi ku tusinaysaa. Waxaanan leeyahay hambal iyo dadka muslimiinta meel kastay joogaan, waxaanan leeyahay dadka yaan dhagta loo siinin dadka waxa weeyaan warbaahinta beenta ee waxa weeyaan tilmaamaysa dad rayida halkan ku dhintay. Dadka rayidka waxaa geeyay goobaha militariga ay degan yihiin iyo gaaladu iyo ciidanku degan yahay. Runtii taana dadka muslimiinta waxaan leeyahay yalla idinku habaabin waxaasi iyo idinku harowsan waxa weeyaan culayshadu shaqaystayaal. Ilaahay baana soo aftiray runtii, waana ku faraxsana runtii. Inta dhaawac iyo dhimasho ku gaadhana waxaan rajeynayaa insha Allah Ilaahay makrigoodi inuu ku celiyo. Waxay ku fahmayaan inay weeraro doonaan islaamka iyo goobaha diinta sharcada lagu maamulo. Haddana maanta iyagii baa waxa weeyaan saa u rafanaya. Runtii waxa weeyaan way dulman yihiin, way dhibaataysan yihiin dhibka iyo markaa dhibkuna ugu socon doonaa. Dariiqa qura u furanana waa inay Ilaahay diintiisa u hiiliyaan, islaamkana ay garab siiyaan, gaaladana iskaga hadhaan. Haday gaalada ay ka hadhaan way nabadgeliyaan, haddii kalena waxa weeyaan insha Allah kii koowaad iyo kii labaatan noqon maayo saas ugu soconaya weerarku insha Allah biidnillaahi kariim. Walaalaha muslimiintana waan u ducaynayaa meel kastay joogaan, Ilaahay ha sugo xaqna ha ku sugo. Waana naga farxiyaan waxa weeyaan quluubteeda ay farxiyaan oo shaafiyaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah biidnillaahi kariim. Ilaahay inuu jannatul firdaws salaa calaa Ilaahay ku warsaaqo insha Allah biidnillaahi kariim. Waxa weeyaan dadka muslimiintaana dhammaantood waxaan leeyahay cadowga la isku dulqaado insha Allah biidnillaahi kariim. Kuwa gaalada u shaqeynaya ee maartay soo sawiraya halkaas sawirkooda ka muuqda waxa weeyaan ku faahmaya inay markaa inay wax yihiin ku faahma. Kuwaana waxaa leeyahay insha Allahu tacaala ku qudro qaata. Waan kugu soo laabanayaa Cabdixakiin, waxaan siinayaa Yacquub Xasan Rooble. Ugu horeyn Yacquub, dhankaada ka waran weerarkan xilliga uu ku soo aaday. Weerarkan waa mid ku soo aaday waqti xasaasi ah. Markaan leeyahay wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah, waxaa u fiiriyey laba dhinac. Waa midda koowaad, wuxuu ku soo aaday waqti xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay xukuumad cusub. Sidoo kale wuxuu ku soo aaday waqti xukuumaddii Xasan Maxamuud ee soo celisay qaladaad ay hore u galeen kuwii ka horreeyey. Oo xataa Xasan Maxamuud oo ahaa ninkii ka horreeyay farmaajo oo madaxweyne soo noqday uu sameeyey qaladkaas oo ah inay sheegtaan inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan weerarada noocaan ah. Saa la socono Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddiisa waxaa u sii dheereed maaragtay inay si kalsooni leh ku dhahaan waxaan awoodnaa inaan kortagan weerarada noocana laakiin sheegashadaas oo dhan waxaan been ka dhigay oo hal bacaad loolis ka dhigay weerarkii xalay la qaaday kuna baabi'een saraakiil siyaasiyiin iyo dad muhiim u ahaa maaragtay xukuumadda Soomaaliya runtii waxaa dhihi karaa waa weerar bilow ah fashilka xukuumadda Xashim Maxamuud oo hore la soo tijaabiyey oo aan ahayn in cusub runtii haddana waxaa dhihi karaa wuxuu banaanka keenay weerarkan tayala'aanta iyo tabar la'aanta iyo taatig xumada xukuumadda Soomaaliya ciidankeeda oo murtasaqadii danab murtasaqadii haramcad iyo dhammaan murtasaqaadkii ay toobareen maaragtay ciidamada shisheeye sida Turkiga iyo maaragtay Mareykanka iyo ciidamada maaragtay shisheeyaha kala duwan kulligood waxay ku fashilmeen ayuu qoraal ah oo gaadid gaashaaman wato oo xataa la leeyahay xalay waxaana aad u caawinayay oo duqeyn fulinayay duraniski maaragtay Turkiga inay ku fashilmeen inay soo ahbujiraan wiilashaas maaragtay Ilaahay naftooda ka gatay marka waxaa dhigi karaa waa weerar maaragtay bilow ah fashilka xukuumaddan fadhiidka ah Xashim Maxamuud waana salaamaya wariyasha iyo dhammaan walaalaha muslimiinta ku nool wilaayadka waan garta Cabdixakiin Cali ka waran weerarkan fashilka uu u horseeday dawladda Xasan Sheekh iyadoo ciidamadeeda oo idil isugu geysay hoteelka walaal aad mahadsan tahay su'aashaada hadaan ku soo dhawaado waxaan u arkaa inay markaa wax weyn ay fashilmeen oo markaa fashil weyn ku dhacay waayo waxay wax ka qaataan oo markaa wax weyn ay ku xulayeen shisheeyaha ee nimankan dawladda sheeganaya magacaana dayn lagu la khaldabo maaha wax weyn sababtoo ah wax weyn dawladdu waxa lahaataa xorta ah ee wadankeeda haysata ee dalkeeda iyo diinteeda iyo wadankeeda haysata laakiin dad shisheeyo u shaqeynaya oo markaa daba socda oo hadii maanta laga guuleysto sida Afghanistan ka dhacday oo kale daba yaacayo aan ka hareynin oo madaxdeedu wax weyn aanay dalka ku noolaan karin way degdeg bay ka galeen wadankii shisheeye keenan gaal ay keenan marka waxa weeyaan xitaa kii xilka ka degamu noolaan karo kuma noolaan karo wadanka dhexdiisa runtii godobta uu galay awoodi marka runtii lama oran karo waa dowlad umana qalato runtii sababtoo ah waxaa daliilu ah shisheeyaha wadanka haysta waxa weeyaan meel walba haysta kuwii maanta dalka gumaysanaya haystay Kismaayo haystay dekadii haystay badi qaatay Kenya wadogtiin inay u fasaxeen waxa walba ay u fasaxeen waxa weeyaan ummadii ay cunan qabteen kusoo rogeen waxa weeyaan ummadii chat ay ku horeen oo ay ummadii baabiyeen wadogtiin waxa weeyaan waxaan ku tusinaysaa inaanay wadaniyiin iyo wuxu dhowtoon xitaan ahayn waxa weeyaan marka runtii jabay ku tahay nimankan waa diwarsadayaal dee u shaqeeya waxa weeyaan gaalada oo marka diwarsada runtii marka waxa weeyaan de jabay ku tahay oo waxa jab u tahay jab ugu tahay iyaga horta tamar bay waayeen awood bay waayeen kaga hortagaa weerarkaasi way fashilmeen laba maalmood buu soconayaa waa ku fashilmeen mar walba weerarkii soo qaadaan dib bay u laabtaan iyagoo markaa jabay marka markay ku fashilmeenna waxaa fashilka haddana sii raaca waxa weeyaan shisheeyahan wadanka ku suganay faraha badan ee awoodda sheeganaya intaasoo waxa weeyaan intaasoo huba wata intaasoo diyaaradaha wata ee haddana waxa weeyaan waxba ma qaadayaan runtii marka dal shisheeye sideedaba dad ku duusho wax awooda ma lihid haddaad dal aanad lahayn aad xuquuq ku qabsato oo aad rabto inaad jutuub iyo xoog aad ku qabsato marka awoodka ma laha runtii qofku waana kasii xag jira qof gaal ah oo aan muslim ahayn wadan muslim iska soo galay oo aan garanayn in wadankan iyo siduu yahay iyo dadka ku nooltoona oo iska soo dhex galay kadibna waxa weeyaan waxay ku tahay marka laf dhunga shabay marka runtii ay mujaahidiintu ku yihiin runtii mujaahidiintana dee sababtan lagu adkaanayni waa laba arrimood waxa weeyaan mid waxa weeyaan kow marka hore waa dad mabdac ku dagaalamaya waxay ku dagaalamayaan waa kelmadda Ilaahay si kor noqoto caalamkan waxa weeyaan gaar ahaan Soomaaliya si sharciga Islaamka dib ugu soo noqoto oo shariicada Islaamka lagu xukumo min degmo ilaa tuulo ilaa hay'adno kala gaarsiiyo sharciga Islaamka way kuunu diinu kulluhu lillaah diinta Ilaahay yeesho bay u dagaalamayaan runtii mabda aad u fiican oo diinta Ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku shaqeynayaan xarakada shabaab al-mujaahidiin kuwanana waxay ku shaqeynayaan waxa weeyaan been iyo xeerar gaala dejisay iyo xeer shaydaan bay ku shaqeysanayaan marka runtii mar walba waxa alaa inna xisbullaahi humul muflixuun ilaahay xisbigiisa ayaa guuleysanaya markasta nasirgana helaya runtii waana jabeen runtii waa jabeen waana ku jabeen fashil lagu ka raacay runtii iyo waxa weeyaan fashil baa ka raacay shisheeyuhuna waa ku fashilmeen wadankayaga nooga baxaan leenahay insha allah nooga baxa wadankayagan leenahay oo naga guura naga taga haddii kale waxa weeyaan laydima ammaan gelinayo ammaan heli maysaan waxaan u sheegannaa inay jiraan dad diiran, dad geesiyaala, dad aan gabanaynin, dad aan xabadu aanay aan waxa weeyaan diyaar u ah inay xabadu ku dhacdo, diyaar u ah rag dhimashada doonayaan hayna, idinku dhimasho ma rabtaan, insha allah waan idin aragnaa inaydan dhimasho doonayn. Kuwan dabadhilifka gaalada la shaqeynaya dhimasho ma rabaan, gaalana inay dhimato dooni mayso. Laakiin anigu waxaan u sheegayaa runtii, hadda wax maqlayaan ama ay hadalkayga dhegeysanayaan, runtii dadkani waa dad dhimasho raba, inay dhintaan bay diyaar u yihiin, inay ilaahay la kulmaan bay doonayaan, inay wadankooda xoreystaan bay rabaan, diintooda xoreystaan. Marka waxa weeyaan insha allah biidnillaahi kariim, waa fashil weeyaan weyn oo ku dhacay, waxaana kasoo kaban karin, fashil weyn baa ku dhacay. Runtii ilaahayna waxaan u siyaadinayaa, uga barayaa inuu ilaahay u siyaadiyo, ilaahay u siyaadiyo, ilaahay uga barayaa sababta wacadu wadankeena haysta kusoo duulay. Nimankaana waa tiir hortaagan islaamka, waa tiirar hortaagan islaamka, islaamnimaday kasoo horjeedaan, sharciga ilaahay lagu kala baxay kasoo horjeedaan. Way cadaysteen runbay, way cadaysteen runtay, iyagoo markaa cadaysanaya si toosabay markaa leeyihiin, anagu dimuqraadiyad baan dalka ku xukumanaa, dalka oo dhan waxa runay dimuqraadiyad ay gaadho. Runtii taa ilaahay kama ogola subxaana watacaala, inaguna yeeri mayno, dadka muslimiinta yeeri maayaan. Runtii marka insha allah biidnillaahi kariim way jabi doonaan, waa inay ku hooban doonaan waxa weeyaan insha allah. Marka waxaan leenahay dejab culus aanay kasoo kaban karin, iyo fadeexad waxa weeyaan dadki ay wax ka cunayeen ka qaadanayee fadeexad ay kala kulmayaan. Runtii markaa kuwani waa mudabdabiina bayna dalik, dhinacna maaha runtii, gaalana wax ku falimayso markii ka dhamaysato waxa weeyaan nin walba iska tegaya. Waxa weeyaan waana tiir hortaaga runtiiyo, haddaan tiirka la dumin waxa weeyaan gaalo xitaa lama gaadhayo. Marka runtii waxay istaahelaan in malab lagu laayo. Waayaa Yacquubna kaada qurba joog ayaa ka mid ah dadka halkaas ku baxay, ka waran qurba joogta dowladda ka mid ah iyo sida ay u degaan hoteelada iyo qaabka u saameyn karayo weerarkan, maadaama aad dalka dibaddiisa joogtid, wax badanna aad kala socotid qurba joogta. Qurba joogta la shaqeysa dowladda Soomaaliya xeelka ka haayo, haddana degan hoteelada la weeraro, weeraradaas saameyn ku yeelan karaan? Su-aashaas jawaabteeda waa haa, oo saameyn way ku yeelanayaan. Qurba joogta la shaqeysa dowladdana waxba kuma duwana qorax joogta la shaqeysa dowladda. Oo markaan eegno xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, fikirkooda iyo caqiidadooda, waxaan arkaynaa in aysan kala saareynin hebela qorax joog ah iyo hebela qurba joog ah, bal waxaan ognahay qurba joogta inay ka daran yihiin, ka dhaqan xun yihiin, ka diin xun yihiin, ka dannima xun yihiin, oo maaragtay ka siyaasad xun yihiin kuwa qorax joogta ah ee dalka aan ka bixin. Marka su-aashaada waxaan dhihi karaa haa, absolutely, yacni saameyn maaragtay way ku yeelanayaan qurba joogtaas la shaqeysa dowladda Soomaaliya, haddana ku sugan hoteelada la weeraro, waxna kama duwana maaragtay qorax joogta kaleeto targetka u ah maaragtay ciidamada mujaahidiinta. Way Cabdixakiinow, markaad qiimeysid howlgalkan, maxaa ka dhalan kara docda kale nooga waran dhabarjabka uu ku yahay sirdoonka dowladda? Waxaa ka dhalanaya runtii burbur hantiyadeed, waxaa ka dhalanaysa waxa weeyaan jug iyo dhaawac iyo dhimasho gaadhay waxa weeyaan dabadhalifyada. Waxaa ka dhalanaya cabsi iyo argagax ku dhaca runtii, iyo maaragtay niyadjab ayaa marka insha allahu tacaala ka dhalanaysa weerarkaasi. Waxaa kaloo ku tusinaysaa waxa weeyaan tamar darada in sirdoonka mujaahidiinta uu sarreeyo, sidoo kale inuu aada u hooseeyo liito xoo sirdoonka dowladda, ama waxa weeyaan nimankaa waxa weeyaan meesha lagu weeraray. Runtii waxa weeyaan sirdoonkooda aada buu hooseeyaa, mujaahidiintana waxay dareemaysaa taaka kastoo ka mid a dhulka inay markaa ku dhex jiraan, waayo waxaa sababasa in dhexgalka sababa inay ku dhex jiraan waa dalkoodii weeyaan. Qof waliba waxa weeyaan wuu garanayaa meel kasta waxa weeyaan. Markaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u mahadnaqanaa, bacdina waxa weeyaan waxaan u mahadnaqayaa si gaara walaalaha muslimiinta mujaahidiinta gaar ahaana iqtixaamka iyo weerarka ku qaaday halkaasi. Waxaana runtii ka dhalanaysa natiijo waxa weeyaan aanay mahadin doonin gaalada iyo inta la socotaaba, ayaa ka dhalanaysa jug culus oo gaadha dhaawacyo, dhimasho iyo weliba iyadoo markaa waxa weeyaan insha allah biidnillaahi kariim halaag ayaa markaa u sugnaaday. Ilaahayna hoos yaadiyo halaaga iyo cadow ummadda weeyaan runtii. Marka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryanaa inuu xaqee nagu sugo, wixii diinta kasoo horjeedana ilaahay inuu burburiyo, baabax ka dhigo insha allah biidnillaahi kariim. Markaa runtii natiijo aanay mahadin baa ka dhalan doonta, falanqaynteedana ay muddo wadaan ayaa ka dhalan doonta insha allah biidnillaahi kariim. Yacquub ayaan ku laabanayaa. Yacquubow, dowladda saaka waxa ay sheegtay inay dagaalkaasi soo afjartay, waxaa wararkaasi beeniye raggii hoteelka weeraray oo soo hadlay, maxay taasi ka dhigan tahay oo muujinaysa? Akhi Maxamed Daahir, horta saaka waxaa dhacay in dowladda Soomaaliya ee dhahday raggii weerarka qaaday oo hoteel Xayaad weeraray waa soo afjarnay, weliba waqti hore oo subaxii hore saaka ah ayay dhahayaan waa soo afjarnay weerarkii marka dadka lala hadlaa horta waa Soomaali bulshada Soomaaliyeedna waxay mar walba og yihiin in warbaahinta iyo idaacadaha iyo telefishinada ku hadla afka dowladda ay astaan u tahay been iyo propaganda oo macnaha dadka maaragtay Soomaaliyeed aysan maaragtay wax war ah iska qaadin maaragtay maxaa lahaa dowladda Soomaaliya warbaahinteeda taas ayadoo shacabkii beentii la yaaban yihiin dhawaaqay maaragtay qaraaxyada iyo maaragtay jugti maaragtay rasaasta wali dhaceyso waxaa dhacday in raggii gudaha ku jiray inay soo hadleen oo ay dhaheen wali dagaalku waa socdaa waa iska caabinay mooryaantii soo weerartay dhammaan murtadaqadii kala duwaneed weerarkan uu soo qaadanay waa ka adkaanay oo waxa waay wax dhintay iyo wax dhaawacmay ee noqdeen kuwii isku dayay inay soo galaan meesha weliba wax cajiib ah markii dowladdu ay sheegtay inay soo afjartay dagaalada kadib waxaa soo hadlay dagaalyahan ku jira gudaha oo xataa wuxuu sheegay saacadda maaragtay ee hadda la joogo uu sheegay maaragtay oo wuxuu yiri waa 2 saac ee bar subaxnimo 8 iyo bar subaxnimo marka taas waxay noqotay amankaag oo xataa waxa arkayay maaragtay Facebook oo kaleeto iyo baraha bulshada in codkaas soo duubeen ragga gudaha ku jira inay faafiyeen qaar ka mid ah bejijka waaweyn ee Facebook ee Soomaali isticmaalaan kadibna ay dadkii ay soo qorayeen maaragtay awalba waa ogeen in warbaahinta dowladda ay tahay warbaahin ku dhisan been oo xaqiiqada aad uga fog yihiin marka wax la filayay ahayd inay maaragtay ku fidoonaan oo maaragtay mar walba iyo goor walba maaragtay ay caadi ka dhigteen maaragtay inay been sheegaan godkii shalay ay galeen ay ku fashilmeen ay ku soo laalaabtaan marka waxaa dhihi karaa waxay ku noqotay saaka sheegashada ay sheegteen iyo jawaabtii raggii ku jira gudaha ay soo bixiyeen oo ah in dowladku wali socdo ay maaragtay iska caabinayaan inay ku noqoto maaragtay wajigabax iyo maaragtay fuulxumo hor leh ay maaragtay ka qaateen weerarkii lagu qaaday hotel Hayat Cabdixakiin oo markaan dhankaada Al-Shabaab waxa ay sheegeen in hoteeladu yihiin xarumo gabaad u ah dowladda maxay saraakiisha iyo madaxda dowladda u degi waayeen degmooyinka Muqdisho oo hoteelada gabaad kaga dhigtaan waa maxay uga dhigteen hoteelada xoyaaneen xarumo iyo gabaad iyo meel ay markaa galaan tamar darradu ma tilmaamaysaa taasi awood darrada iyo tamar darrada haysata iyo cabsida runtii iyo argagaxa haysta waa inay kala kaan tahay waxaan dadka u sheegayaan iyo waxa xaqiiqada dhabta ah xaqiiqada dhabta ay waxay tahay inay xiriirkii ka carreen oo saldhigyadii ka carreen oo degmooyinka aamini waayeen runtii waxa weeyaan ayna gabaad ka dhigteen meelaha hoteelada iyo waxa weeyaan meelaha inay galeen xitaa hoggaamiyeyaashooda madaxdooda dhammaantood inay markaa meelaha ay gabaad ka dhigtaan runtii waxay tilmaamaysaa tamar darrada iyo taag darrada iyo inay runtii qowlkoodii ficilkoodii aan isu waafaqsanayn waxaan dadka u sheegayaan oo markay hadlayaan TV-yada ka hadlayaan hooyaan waxaan u sheegayaan iyo waxa weeyaan isbuxbuxayaan taasi runtii waxa ay aad markaa dareemaysaa aad garanaysaa qof kasta caqlan garanaya hoteelada maxaa loo bartilmaameysanayaa waxa loo bartilmaameysanayaa waxay ka dhigteen saldhigyo meel ay ku gabadaan oo ay xabada mujaahidiinta ka gabadaan bay ka dhigteen inta shabaab ku xidheen ayay markaa hooyaan galeen kadibna waxay difaac ka sameysteen laakiin runtii waxa Ilaahay mahadiyay in Islaamku ku baraarugsan yahay oo la og yahay maalin walbana lagu weerarayo runtii waxaan aan leeyahay dadka u sheegaya dadka hoteelada in aanu qofna hoteelkiisa aanu ka kireynin waxa weeyaan haddii aad markaa cadowga hoteelkaaga aad siiso oo ciidan aad dejiso aduun baad markaa dhib soo jiiday runtii adaa dhib soo jiiday markaa runtii waxa weeyaan hoteeladu sayn ogsoonay waa saldhigyo military bay ka sameysteen meelaha ciidanka ay dejistaan bay ka dhigeen meelaha madaxda ay degtaa bay ka dhigteen meelaha ilaalada madaxda ay joogtaa bay ka dhigteen runtii marka insha Allah laakiin waxa weeyaan godkooda iyo ugu galay nimankan runtii godkooda lagu daadanayaa runtii waxa weeyaan waa la fahansan yahay waan la ogyahay waxa weeyaan marka insha Allah waxaan leenahay dadku yaani ku kadsoonin hudheel baa la weeraray hoteelada la weeraray maxaa saldhigyada loo weerar waa halkan waa saldhigyo sida la xaqiijinayo waa saldhigyo ay markaa degan yihiin oo gabaad ay ka dhiganayaan oo haday shisheeyihiin iyo haday dowladda waxa ku dowladda sheeganayihiinba gabaad bay runtii ka dhigtaan meel lagaga hadhayana maahay waa taa lagaga debatigi markaa kaxalayn maa reer meel walba ku gelayaa runtii waxa weyn dadkiina ka mid noqdaan ugu leeyahay walaydan u gafayn waxa weyn gacanta mujahidiinta idin gafi mayso meel walba idin ku gelisa waxa weyn hotel baa gashay hotelka waa idin ku yimid waxa weyn meel walba ku dhuumataan u dhuuman karaan runtii ma dhuuman karaan waxaan leeyahay insha Allah taala waxa weyn inta goor goor tahay toobad keeno ilaahay u noqdaan ugu qodan lahaa aan idiin sheegi lahaa runtii huteeladan hadda huteelamowdahay dee wixii goobo military ahe waxa weeyaan la degan yahay runtii waxa weeyaan dee waa la bartilmaamaysanay waa la bartilmaameed mujaahidiintana dhowr jeer way sheegeen oo dadka waa u sheegeen bulshada dadka waa u sheegeen in laga cararo laga tago meelaha waxa weeyaan ay joogaan sheegu runtii markaa waxaan leenahay huteelada waxaa loo bartilmaamaysanaya waa saldhigyo xaqiiqada dhabtaa waa saldhigyo ay ka samaysteen oo markay hudheel la fahmay inay degan yihiin mid kale u wareegayaan dadka shacabkana waxaan leenahay dalkiina waa lagu soo duulay waa la qabsaday waxa weyaan heshiiyaa jooga dabadhilifaa jooga waxa weyaan gaalaa joogta waddankeena qabsatay marka waxaan leenahay qofkii damiir lahaa caqli lahow iskaga cararo meesha gaalada joogto runtii waxa weyaan iskaga fogaada anigu waydin odhan lahaa iskaga fogaada inta odhan lahayd in qofaa ku dhintay shacab baa ka agdhawaay waxaa la odhan lahaa maxaa adiga oo waddankaagii la qabsaday maxaa ku agdhigay gaal xun uraya waddankaagi kasoo duulay maxaa ku agdhigay runtii waxa weeyaan oo arrin laga murgoodo weeyaan qof kastoo damiirlo caqli lahayn hadda caqligu diidaya saliimkaah ugu dambayntii yacquub dhankaada waad daawatay kolay wararka iyo muuqaalada hoteelka ka sheekee isku dhexyaaca iyo qalqalka ka muuqday askarta dowladda xamdaahirow maantay waxaa la arkayay oo maaragtay facebooka iyo baraha bulshada lasoo dhigaya muuqaalo laga soo duubay goobta uu dagaalka ka socday gaar ahaan agagaarka hoteel xayaad sababtoo ah warbaahinta inteeda badan wariyaasha ayagoo kaamerooyinkooda wateen waxay joogeen aagaga u dhow maaragtay hoteel xayaad taasoo maaragtay suurto gelisay in dadka qaar xataa dadka u dhadhowaa maaragtay meelahaas shacabka ahaa iyo wariyaashii intaba inay soo duubaan xaaladda lagu jiray markaas goobta ay ka taaganin ilaa haddana muuqaalada way soo dabdhacayaan oo muuqaalo badanaa soo baxaayo daqiiqad walba soo baxaayo marka muuqaaladaas waxaa ka muuqday in dowladda ciidankeeda kala duwan military iyo boolis iyo nabasugid intaba inay weerarsanaayeen isku dhex yacsanaayeen se ahayn kuwa nidaamsan oo maaragtay wax macnaha maaragtay lagu tilmaami kara qalqal maaragtay xargaha goostaa ka muuqday oo xataa mar waxaa jirtay ay jileen maaragtay yacni inay dhaheen maaragtay waxaan fuulnay hotel xayaad waxaa korkiisa oo kadibna dadkii ay soo bandhigeen in macnaha dabaq ay fuuleen inuu ahaa dabaq maaragtay hotel xayaad u dhowaa uusan ahayn hotel xayaad macnaha intaasoo dhan waxay ku muujinaysaa meeshaas saakay maaragtay qalqal fara badan uu ka muuqday iyo maaragtay nidaam darro iyo maaragtay wax aan wax lagu tilmaamo la aqoon oo maaragtay ah nuuc ka mid ah fadeexadaha ka dhasha markii ay ciidan jabaan maaragtay waxay la kulmaan waa imaasan yihiin yacquub xasan rooble iyo cabdixakiin cali oo u waramayay idaacadda Alfurqaan haddaba wixii ku soo kordha howlgalka ka socda hoteel xayaad ee magaalada muqdisho oo habeenkii labaad socda waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe insha allah qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay markaanna ku soo dhowaada xalqada 23aad xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan الله أنحرسته وحن نوسه جيدنا يا شيخ نور مع عبد الرحمن إليه السبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الله سبحانه وتعالى وحول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت درسي أن وحا أكمد درستي نتحانها أهيد قرى الكرات كذا وأهي دول قرآن كيف خلقن aayaddan ayaan hor taalla oo aan inta yaroon haysano saacadaha bal dhuuxaynaa saan ugu dhaqanno ilaan waxaadan dhuuxan ku dhaqmi ma kartid alle wuxuu ka waramayaa aayaad iyo waxyaala aan mar walba aragno inteena badan wuxuu leeyahay afalaa yanduruuna dadku ila alibili geeli mayna fiirihayn kayfa khuliqat sida loo abuuray qaabka alla subxaanahu watacaala uu abuuray iyo sida alla subxaanahu watacaala manaafic badan iyo dheefo badan uu nagu geliyey walancaama khalaqaha lakum fiiha dif'un wa manaaficu minha ta'kuluun manaaficdaas geel qaybta ku jirta ruuxi fiiriyaah wax badan ayuu faa'iida u ah Allahu Rabbul Caalamiin inuu yahay midka keligii asugu wax walba abuuray cilmi buuxane oo wax walba idleeyana leh aqoon buuxdana leh soo u habeeyo u fiirso sida loo abuuray. Taasi marka waxay kugu dhalinaysaa Allahu Rabbul Caalamiin rasuulkii uu kuu soo diray fariinwadihii uu kuu soo diray iyo fariintii uu waday mar haddii sidaa lagula hadlaayo oo geeli aad arkaysay koor walba Allah subxaanahu wa tacaala bal kayfka iyo habka Alla u abuuray inaad fiiriso Allah subxaanahu wa tacaala uu kugu jaleecinayo meeshaas marka waxaad ogaanaysaa cilmi badan iyo baraahiin xujooyin badan iyo adilo badan ayaa kaaga soo baxaysa. Afalaa yanduruuna ila al-ibili kayfa khuliqat. Anaad marka rasuulkaas rumayso waxa uu sheegayo aad marka Allah subxaanahu wa tacaala taladiisi qaadato Allah aad garato iimaan iyo aqoonba wada socoto laga helo, taasaa rajadu tahay. Afalaa yanduruuna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Haddana alla wuxuu leeyamiina fiirihayn cirka sida loo kor yeelay, bal cirkan u fiirso qaabka u yaallo yaa kor yeelay Allah, Allahu ladii rafaca samaawaati bigayri camad. Markaas fiiriso cirkaas waxaad ogaanaysaa Allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa siday u ballaaran tahay, sida cilmigiisa u ballaaran yahay ayaad garanaysaa. Wa ila samaa'i kayfa rufi'at waa labada qaybti labaad waay. Qaybti saddexaad waa ilal jibaali kayfa nusibat, buuraha qawiyada sida loo qotomiyey mayna fiiriyeen dadku, sida manaaficda ku jirta waxa Alla ka tilmaamay wax badanaa ku jiree in dhulkan uu ciirciiri lahay haddii aan buuraha sujiiri lahayn. An tamiida bikum waxay u tahay marka jibaashu ama buuruhu waxay dhulka u yihiin waxa ay ku sugnaayso ardadu. Manaaficdu way badan tahay, taasaa haddaba Alla nooga sheegay. Sidoo kale waa il ardi kayfa sudixat, dhulka miyna fiiriyeen sida loo ballaariyey, sida loo fidiyey miyna fiiriyeen. Afarta walxaatu marka waa waxaan arkayno indhihii aan ku arki lahayn Alla waana siiyey, aayaddii ku jaleecinaysay dhagihii aad ku dhagaysa laheedna Alla waa ku siiyey oo waana siiyey Alla subxaanahu wa tacaala. Keeli waa kaa, cirki waa kaas, buurihii waa kaa, dhulkina waa kaasoo waa wax marka ruux aan arkin amba afartooda wada arkaa amba wuxuu arkayaa laba kamid, cirkina waa arkaa, dhulkina waa arkaa. Buuraha mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ku horyihiin oo dadka qaar aysan arkin, geelana waxaa laga yaabaa dadka qaar aysan arkin meelaha qaarkood, laakiin cirkii dhulkiisa uma jeedid. Geeli iyo buurihiina fiiri. Kullu haada waxaa la rabaa inaad ku fahanto Allahu Rabbul Caalamiin waxdaaniyadiisa, inuu keligii yahay. أشهد أن لا إله إلا الله وحجوينك دليل كيدي واي وحان قراه إن الله سبحانه وتعالى ويا كلي متك أدون إن الله نقضى مضان سيدا كالي رسول كيسينا قرآن كان سيدا وحد الله إيجيلي كجلي عناي إيعركي كجلي عناي إيعركي كجلي عناي قوي يدي إيكو قدو آي جلي عناي كدو أسكو مذي رولكي مرول بنوحو لها كيف كوكتها سيدا ويا له كيف خلقت كيف رفعت كيف نصبت كيف صدحت بل هب كافير هب كافير هذا يا سمايكر وحن بيش عالم قاد الله موحي سمايكر أفرت أسوح كمذا ما سمايكر شرع الدجين توح الله أفرت أسوح كمذا يا سمايكر تسرع أبور مكرن إليه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لعرئي رول إيه اسكداف سيدا الله أكري العركة أرلوك أفذي هب كاس مركات إيكتو أيوة تسحنا سمايكر تقصد أما تسحده حل حب ما أبور كانوا لألا هذا إيشي ماذا بل هذا تسحق أو كقاته شيء كمذا وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أنت أسمرك والدلائل الإيمان إن الله رميسه مركز الله قرته سوء سوكات الماما يقرته الله كليان دون أنغطه يكو صبعي سادة معنك أحين هذا دوغو معنك تودي دي انتهاني أذا إذيسي oo Iblis aad haddaba wasaawistiisii iyo aad cilmi moodo cilmi waa kana afartaas u fiirso darsiga dhabta alleyu ku abuurasoo kuula hadlaayo si dhammaystiran waay asaa ku yaqaana ibliis wuxuu ballan qaaday inuu ku dhumihayo oo jidka toosan ku fadhiisahay. Jidka toosan ayaa falaa yanduruuna way eeyowna meel kale ku geynin. Taas marka waa inaad ku baraarugtaa. Waa laga maarmaan marka inaad xoogga saarto dhammaantii aan dhuuxno kuna dhaqanno. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Waxaa igala qayb galay maxamed Cali. Dhammaanteenaba waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.